श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा, मंगलवार, विक्रम संवत 2059, 25 जून 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता सर्गाश्रम आराम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। वासुदेव सर्वम, ये बात सही सही जच रही है, परंतु कभी कभी ऐसा मौका आता है कि जिससे हमारे चित्त में दूसरा असर पड़ जाता है। जैसे कोई आदमी देवताओं को, पितरों को मानता है, उनका काम तो बन जाता है, और हम भगवान को मानते हैं, हमारा काम नहीं बनता है, तब मन में लगता है कि क्या बात है, भगवान ने हमारा काम तो नहीं किया, पितरों का काम कैसे कर दिया। बहुत काम है, बहुत बढ़िया बात है। कामना पूर्ति होए, शब्द खड़ रहा है, वे भाग फूट रहा है। संसार की इच्छा पूरी होती है तो भाग फूट गया। बहुत कृपा है, बड़ी कृपा भगवान ने, बहुत बड़ी कृपा। संसार की गई करते ही रहे, संसार की तो करते हुए युग बीत गए, फिर वही ऐसा पूरी करनी ठीक है, भगवान ठीक करते हैं। आशा पूरी नहीं होनी चाहिए संसार की, संसार की आशा करनी नहीं चाहिए। आशा का सर्वथा त्याग करो। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। परम दुख नहीं है तो परम दुखम, आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम। नैराश्य रखो, आशा करो मत। इसका अर्थ भगवान ये कह रहे हैं कि तुम आशा मत रखो, तुम्हारी आशा पूरी नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि ऐसा तुम ऐसी आशा मत करो, ये कहा तुम्हारे सही नहीं है, ये फंसता है संसार। इस संसार की आशा पूरी होने से नुकसान है, फायदा होते हैं। भगवान आपका कल्याण हो, आपके फायदा हो, वो बात कर रहे। कल्याण आशा पूरी न होने में, संसार की आशा पूरी होनी चाहिए। किसी तरह से संसार की आशा छोड़ हो गई, संसार की आशा, आशा ही परम दुख और मेरा शिव परम सुख। भागवत माया भागवत संसिद्ध कांत आशा सुगम सुस्वाप आशा ही। यह ध्यान देकर सुनो, संसार की आशा है बंधन करने वाली, वह पूरी नहीं होनी चाहिए। भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है तो वह आशा पूरी नहीं होती है। संसार भगवान की कृपा होती है तो नहीं होती, दोनों में भगवान की कृपा है। परंतु आशा पूरी होने में राजी होना है, ये पतन है। आशा पूरी राजी होना हीनाथ का अपराध हो गया। आशा संसारी पूरी नहीं हो रहे, उसमें बहुत कल्याण है, बहुत फायदा है। महात्मा लोग कभी संसारी आशा नहीं करते, धन मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, निरोगता मिल जाए, ये ऐसी हालत होती है, संतमान में ऐसी हालत होती है, आशा अच्छी नहीं, संसार की आशा अच्छी नहीं है, तो भगवान पूरी नहीं करते, कृपा है भगवान की कृपा है, विशेष कृपा है। मैं शंकाओं से बोलो, संसार की आशा पूरी है, संसार में फंसेगा क्या फायदा, संसार में जीव जंतु सब फंसेंगे, जो आप ही दिशा होगी, संसार की आशा पूरी नहीं होगी तो आप ऊपर बढ़ोगे, ऊंचे बढ़ोगे, संसार से ऊंचे उठ जाओगे, संसार की आशा त्याग करने से संसार के ऊपर बढ़ जाता है और संसार की आशा पूरी होने से संसार से दब जाता है। जिस आशा में आप राजी होते हो उसके गुलाम हो जाओगे, ये भगवान आपको गुलाम नहीं देखना चाहते, आपको आशा के ऊपर होना चाहते है, आशा के नीचे दबना नहीं चाहते, आशा के नीचे दब गया तो आशा गुलाम हो गया, वहाँ गुलामी मिटती नहीं, चाहे लाखों करोड़ों अरबों भी हो जाए तो गुलामी मिटेगी ही नहीं, आशा पूरी नहीं होगी तभी गुलामी मिटेगी, ये गुलामी आपकी भगवान को सुहाती नहीं, संसार ही गुलामी दिखाती, भगवान करे मेरे भक्त बनो, गुलाम आशा गुलाम मन बनो, संसार ही गुलाम बनने से नुकसान है, आप भगवान की विशेष कृपा है, आपने बात बताई ना, आप विशेष कृपा है, आप समझे नहीं, आशा पूरी होने से हम गुलाम बनते हैं नहीं, उस पदार्थ तो गुलाम हो जाएंगे, आशा पूरी होने से गुलामी मिल जाएगी, इस वास्ते आशा पूरी हृदय से भगवान से जन्म ले नाथ, मेरी इच्छा पूरी मत करो, मैं पूर्ण का ज्ञान तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो, मेरी चाही मत करो, संत लोग कहते हैं मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख का ज्ञान, बालक चाहता है चक्कू है ना फीला लगा, नुकसान है नुकसान, अपने चाहना चाहिए, संसार की चाहना मिटनी चाहिए, कोई नहीं होगी बहुत बढ़िया चीज है, मेरी चाही मत करो क्योंकि मैं मूर्ख अज्ञान और तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, भगवान ही चाहे नहीं चाहे मत कर, मैं तो यही चाह बैठूंगा, पार नहीं चाहे खेल चाहता खेल, जिससे उसका मेरा नुकसान होता है, पढ़ाई करे तो फायदा होता है, बढ़ गई तेरा, इस वास्ते संसार की इच्छा पूरी करना ठीक नहीं है, उसे राजी होना ठीक नहीं है, संसार की आशा पूरी होने से राजी नहीं होना, हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे नाथ मैं फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, ऐसा पूरी मेरी फंसा, इस वास्ते आप निर्णय करो, संसार संसार तो नाशवान है, आशा पूरी होने पर मरेगा, उसने सब भी मरेगा, फिर भी मरोगे सब मरेगा, कब तक ध्यान दिया नहीं, आशा पूरी न होना बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है, आशा पूरी भगवान की बहुत विशेष कृपा है, संसार की आशा भी पूरी हो, आशा भगवान की हो, संतों की हो, वो है क्या आशा भगवान की, एक ही भगवान की, एक भगवान की चाहना हो और कोई चाहना भी हो ही नहीं, चाहना हो तो पूरी न हो, और चाहना का सर्वथा त्याग करो, चाहना का त्याग करो तो भगवत प्राप्ति हो जाए बहुत जल्दी, ये एक चीज ऐसी है, अपनी चाहना, ये चाहना भगवान से दूर करती है, भगवान से विमुख करती है, हम कपड़ा चाहेंगे तो भगवान चाहेंगे छोड़नी पड़ेगा नहीं, आप विचार करो, हम कपड़ा चाहेंगे तो उस जगह भगवान की चाहना छोड़नी पड़ेगी ही नहीं। हेलो, तो बड़ा भारी नुकसान है, चाहना न पूरी होना बड़ा भारी, बहुत बड़ा बुरी लगे बना चाहिए। कड़वी दवाई अच्छी मिलने लगती पर गुण करती। सदा याद रखो सुदास, सबके लिए यही बात है, संसार की चाहना पूरी करना ठीक नहीं, ये हित की बात नहीं है, आप गया हित की बात है, हित की बात है संसार की चाहना पूरी ना हो। एक चाहना का त्याग कर दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये चाहना ही महान दोष है, महान दोष। अरे पूरी करोगे तो फिर राजी हो गए, बालक की मनसा ही माँ नहीं करती, माँ उसका हृदय ही वो काम करती है, तो प्रभु भी वो काम करते हैं जैसे हमारा कल्याण हो, हमारा हेतु, हमारे बंधनों से भगवान नहीं करते। विश्वास है आपकी चाहना पूरी न हो यही बढ़िया है, इसमें दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा, खुश होने वाह प्रभा वाह प्रभा वाह भगवान दासना चाहेंगे, आशा आशा पूरी न हो तो खुश हो जाए, बड़ी कृपा करे आपने, बड़ी कृपा करे। एक आशा संसार ही छोड़ दे, आशा ही परमम दुखम, दुखम ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, भागवत माया भागवत नैराश्यम परमम सुखम सिद्ध कांता जो कोई धनी आदमी आता वो आएगा, आया नहीं बकरी आती है वो आया, वो धनी आएगा वही उधर गया, रात चली बहुत वह श्रृंगार करे बैठे दत्ता तेरी बड़ा लागे उसे दर्शन किए, तो वह चार नाशे देखते थे घोष लगते ठीक तरह से, तो कहते देखा देखते ही विचार पैदा हुआ अपने तरह से बैराग होना चाहिए, सब बैराग सुबह सब सब उठा दिया, सब धन उठा दिया, सब धन उठा भजन बैराग हो गई, वे भेषिया को गुरु बनाया दत्ता दीजिए, गुरु बनाया आप, उसके अंधकार तो दूर किया दत्ता दीजिए ने, हे दत्ता दीजिए उसको गुरु बनाया, चौबीस गुरु में एक गुरु भेषिया, चौबीस गुरु में एक गुरु भेषिया, तू गुरु है तुम्हारे मन में कई शरण होते एक बात सुनाई थी पहले मैं सुना उसका हूँ, फिर एक संत थे जो बैठे थे मन में संकल्प हो गया, संकल्प हो गया हलचल मचे एक माई आई बाबा जी महाराज केला लाई हूँ, केला लाई हूँ, तो संत सीधे शरत थे कि मैया क्या केला है हमारे तो मन में अशांति हो रही है, क्या कह रहे मन में अशांति हो रही है, तो ले लो और वह बात छोड़ दो, जो मन में आई बात छोड़ दो, बंद चली गई बात छोड़ दी अशांति, कहते गुरु आई गुरु माई आई गुरु कला भी देगी और उपदेश भी देगी, उपदेश दे दिया छोटी शांति हुई तो आशा वो अशांति पैदा होती है, आशा नहीं हुई अशांति मिल जाएगी, एक इच्छा मन की इच्छा छोड़ दो, एक ही इच्छा कोई इच्छा नहीं शांति मिलेगी, हर लग जाएगा, एक इच्छा छोड़ कर आप छोड़ कर देखो, इच्छा छोड़ दो, मन की इच्छा छोड़ दो, शांति मिल जाएगी, मनो प्रशांत होगी, आनंद मिल जाएगा, इच्छा देखो अशांति मिल जाएगी, इच्छा सही दो छोड़ को बोले बस छोड़ दिया आप आशा ही परम दुखो नैराश्य परम सुख हो आशा सुख नहीं परम सुख आशा ही परम दुख बहुत बढ़िया बात देखो कितनी बात हुई साधक वो साधक कहता है तो हम भगवान का भजन करते पूरी नहीं हुई अरे यही कृपा है यही कृपा है यही कृपा यही कृपा जितने संत हुए जितने प्यार प्यार वही संत हुआ है जिन्होंने ऐसा छोड़ी फिर आफत आई है हम तो भाई आफत से ही बीच हमारे मन से बात नहीं हुई मन से बात नहीं हुई उसे हमारा फायदा हुआ बहुत फायदा हुआ बीती हुई बात है एकदम मन से बहुत फायदा दिल में वापस जाने का मन नहीं करता शेर जी बातें सुनी तो मन में खटपट नहीं जाना चाहिए जाने का उम्र में मन नहीं कर जाएंगे हमारे गुस्सा है गुस्सा हमारे बीती हुई बात हमारे विद्या गुरु जी है उनसे मैं एकांत में वो करके मैं कई सब बातें हृदय थी एकदम हृदय लिखा हो गया और सुने को सुने को कुछ सुनने वाला नहीं और सुदेव समझाना नहीं करना बड़े फायदे की बात थी एक सुखदेव को मिले थे मेरे को प्यार प्यार का नाम होता है करना वे खरीद भी करते राजी होता उसमें महाराज घर के आदमी खास हमें ठगाई करते हैं ये बहुत अच्छा है उनका करने का दो रुपये तो ना मैं अच्छा लड़ाई कर लेता बाहर में कह दे ना ये तो बहुत फायदा हुआ हम एक समझ बीती हुई बात है सम्मत सन्यासी 1986 बड़ा फायदा हो सब छोड़ दिया श्या से महाराज का मेला किया उसे कुछ रुपया हो गया शेर पर कर्जा तो 12 महीना कथा और करना करे रुपया से छोड़ दिया रुपया लेना ही नहीं रखना ही नहीं आप मैं कोई त्यागी नहीं हूँ आप त्यागी आप त्याग पशुओं के होता पशुओं का भी दुख होता छोड़ देता त्याग होता तो आप छोड़ दी आप बड़े फायदे की बात है बहुत फायदे की बात है बहुत फायदे मदद होती है ठीक है रुपये होने से असर नहीं होगी, ऐसा नहीं होना ठीक। तो आम दुख जड़ हो रहा है, फायदा होता है फायदा चाहिए। ये हमारे बीते हुई बात है, इस बार आप भी खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, सब कुछ नहीं भगवान ही कर। विद्या गुरु जी महाराज से एकांत अन्याय को बड़ा फायदा होगा, समझते ऐसे कहा शांति मन में। माई की बात सुन रहे गुरु बने कि बाबा जी जो पकड़ी है छोड़ दो, खिलाई देगी शिक्षक पकड़ी छोड़ पकड़ कर दुखे हुए। ये आशा पकड़ होती है, आशा एक आशा एक इच्छा संसार की इच्छा, इसका क्या कर दो आप करने वालो, और चीज भी कभी नहीं हुई, चीज कभी नहीं होगी, आगे रहेगा दुख दूर हो जाएगा, दुख हो जाएगा, आशा सब नहीं दूर हुआ, लोग दो पा रहे हैं बहुत पा रहे, आशा पूरी नहीं होती, खुशी हो सिर पर कर्जा हो गया, उस न्यायपूर्ण को सही न्यायपूर्ण हो गया, बोलना नहीं है अभी करना नहीं, बहुत बढ़िया बात है बोलना है, ये तो लड़ाई कर देता मैं तो। उसके बाद में कथा कही समस्या की, क्या बात है कातिर मेला होने कातिर मेला होता है ना कोला के, इस बात की बात पहले महाराज कथा करी समाशय में कथा करी, कथा एक दिन दो दिन करी शांति होगी, सुनाई तो लोगों को शांति हमारे होगी, सब आज कथा सुना ऐसा छोड़ दो, इच्छा इच्छा छोड़ दो, प्रेम है सुनो बात है, इच्छा छोड़ने से बहुत फायदा शांति, कथा सुना ही दो मनो अध्यात्म रामायण कथा करी अध्यात्म रामायण शांति बड़े क्षत्रिय कलविंग कलविंग क्या होगा कौशल देगा, ये गांव की चिड़िया है, ये गांव में छोटे चिड़िया कलविंग लाल लाल थोड़ी लगी रहती है, काला होता है स्त्री का तो काजल होता है, पुरुष का काजल होता है, चिड़िया के लिए जा रही थी, अरे गाँव रही चिड़िया गाँव में फिर रही चिड़िया खान पानी और यहाँ लड़ाई रहती कलविंग कलविंग चलिया थोड़ा बनवाया हनुमान जी कलविंग बने कलविंग क्या हो गए देखा दिखा दे रही विश्वास इच्छा होती है खराब इच्छा छोड़ दो, अपना भी फायदा हुआ भाई, हमारा तो बहुत फायदा हुआ, आपने भी फायदा होगा, फायदे की बात है, इच्छा छोड़ दो, ये इच्छा छोड़ दो बहुत फायदे की बात है। अब सुनाओ भगवान का नाम, भगवान का नाम, सब ले जाओ भगवान का नाम। ये तो साधन है, साधन ये मामूली नहीं है, इसको मामूली मत समझो। साधन साधन सब काम ठीक हो गया, सब काम ठीक हो गया, लोक पर लोग सब ठीक। एक भगवान बन जाओ एकदम, जानते नहीं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए पता नहीं, पर राम जी है अपना तो बस फिर जाओ सब हो जाएगा, जानना भी हो जाएगा। विचित्र विचित्र बात, विचित्र राम जी में लगने के बाद विचित्र विचित्र बात, और कोई चाहना नहीं, और कोई चाहना हर तन धर्म न काम रुचि पद चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ज्ञान। और नहीं हर तन धर्म न काम रुचि, हर तन धर्म न काम रुचि पद चहो निर्वाण, हर धर्म चार मोक्ष है, मोक्ष चार चार कुशल मुख, हर तरह धर्म काम रुचि पदन से हो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद रति राम पद यह वरदान ज्ञान। सज्जन और शक्ति याद भगवान कहे जाओ, भगवान का अंश हो सब भगवान अंश हो, सब भगवान का अंश हो, सब भगवान का अंश हो, भगवान सब सात परमात्मा के, सब सात परमात्मा का अंश, सब सात भगवान के, हम भगवान के हैं, भगवान भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं, आप भगवान का अंश हो, भगवान का अंश, ये रखो मन में गर्मी ही गर्मी, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, मौत हो जाएगी, हाँ जाएगा, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, सब भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे है भगवान, और कोई नहीं है, मेरा भगवान है, मौत हो जाएगी, हार हो जाएगा, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है। साख साख सब छा दिया माया रस खाओ, नाम सुधार पे दिए न्याल झारे, न्याल निहाल जाने, निहाल जाने, निहाल जाने, निहाल जाने, एक राम की लग जाओ।